الرحمن الرحيم باب ما يقول اذا دخل الخلاء باب دې په بیان د دې کې چې څو وایي چې کله ورن کېږي بیت الخلاء او د سما کی تاسو ورن کېږي نو څه وایي دورگرنہ کی دود بیت الحلان ابو مخی سوئی قال حدثنا ابو بکر محمد ابن دا حدیث منو اگرائیو کنا ہاں گردو خو خلا تا کنیفم وئی دیتا مرحازم وئی او دا خلا مانا دا خالی مکان و دیلی قال حدثنا ابو بکر محمد ابن زنجل البغدادیو و غیر واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القطات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء وی چاہی دو مزد پارا او دستے دا حدیث بات ہوتا نا ہاں ویلو ہاں وَبِهِ قَالَ حَبَّثَنَا قُتَيْبَتُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ او قدیبان حدیث بان گرنیت قُتَيْبَا حَدَ حَنَّادْنَا قَالَ حَدَّثَنَا وَسِيعٌ اوی حدیث بان گرنیت وَسِيعٌ شُعْبَانَ عَبْدُلْعَزِيزِ بِنِ سُحَيْبٍ رَحِمَهُمُ اللَّهَ نُسُبْنُ مَالِكٍ نا حدیث ذکر کوئی دا آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہونا قال آنس رضی اللہ عنہ ایکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا دخل الخلاء کلک رادبیو کبیت الخلاء دوردن نکی دو اے دوردن نکی دو ارادبیو کا قال ان الله حبيب الله من يعوذ بك الا ذكرنا يغوام صاف ذات عاليا قال شعبت امام شعبوي وقد قال مره بشك ويني وترت اخرى اعوذ بك فانا يغوام صاف ذات من الخبث والخبيث او الخبث والخبائث دا اغناری نود دی پیریان و ناوز زنان و دوینا جوزی دی کداب اچی دوردن نکیدو نمخ کدا مسنون دی ذکر چکل وردن نشین و انتا بذکر نکی داد جمهور مذهب دے او تو وردن نشیو در نحیر شیو نبیاب پزڑکی ہیوے او پجب بنوے دے جمهور قول ورد چی داد وردن نکیدون مخی او دیسر نام ثابت کی بسم اللہ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث مانو او د نارینو د شیطانانو او د زنانو د شیطانانو نا د دې دا مانا وا خوبس او خبائث لفظ راغلی دی او خوبس او خبیث لفظ راغلی راوی شکو دا مسئول دعا را اللهم انی اعوذ بک من الخبس والخبائث دا خبائث بارک اتفاق دے جدا دا خبیثا جمع دا او دینا مراد مونس شیاطین دی البته دا خبث بارک دا علماء و اختلاف دے نباد علماء خبث فسکون دا باسا روئے اباد دمیس روئے خبث دا دا خبیث جمع را او خبس چه بابانی سکونی دا مزدر دے خدا لفظ اجوار طریقوں سر استعمال شے اللہ من یعوذ بکا من الخبس یا من الخبس دوارا الفاظ سکھ دی اگر ابھی بیت الخلال سے تغیر جنکی گی نزاد شیاطین نولی فنائی غواری ویسون کی داد گندگئی مقامات تی او شیطان آنند گندگو پزے کے راجنوی نکتا دعا سو کنوی ندئی ورس تکلیف رسائی دانی حدیث کی داد را دلی کسوب بسم اللہ ونوی ودا دعا ونوی نشیطان بیا د بنی آدم د دې مقاعد سره لوبي کوي او کله دې ضرر رسي وای صاحب ابن عباد رضی الله عنه چې وفات شو نو دې قضا حاجت طلا ولتا وفات کړو او بیا وواد شو چې قتلنا سید الخزرج صاحب ابن عبادا رمینا او بسهمینی فلم نخطف آدہ داوی دیو جنی آوازو و ایمون سعاد رضی اللہ عنہ قتل کو تلک ارادہ تیر دا بوئے دا بوئے دا دی جمہور مسلک دے او کہ حضر وردن نسیو دی نوی نگاو کخل دوانوے فجبا بلکہ لکی دو دی استحضار ہوتا امام مالک رحمت اللہ علیہ صدا منصوب دی ویدزان فرگندور نمخ کی کبیت الخلا توردن نشن امتا کی ویلشی ذکر آگل و روایت راگل اگاد خلال خلا چو وردن نشو خلا تن ادا سی بیلی خود جمہور قول دیلے کی خوار دے د جمهور قول کدی دې کې غوړه وي چې د ورته نه کېدو نه مخکې دې سره دا دعا وي امام ابو عیسی امام ترمذی وي په باب کې دالو رضی الله عنه نم روایت ته او د زید ابن ارقم او د ابن مسعود رضی الله عنه نم دینم روایت نه ای چې الله حبیب او د اسماء ته تلو نه دا دعا وي قال ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ ترمذی وی حدیث دا انس رضی اللہ عنہ صحیح شین کی آغل باب دیر صحد شیزن رپدی باب کی واحسن او حدیث دا زید ابن ارقم فی اسنا دیہی اضطراب فسند دیکی اضطراب نے ایک حدیث دا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے باغی کے استراب نے ایک استراب لگزی مانا سلا استراب پا اللہ لغت کی ہوئی حرکت تا اب یاد استراب دے اختلاف مانا بارکم استعمالی گی اوصول حدیث کے استراب مطلب دا دی لکه تاسو حدیث مستورب مشکات کې ویلو کړه چې دی حدیث پر روایت کې دراویات اختلاف راځي او دا استراب حدیث ضعیف کوي کچره دراویات اختلاف په سند کې دي ته استراب په اسناد وایي او کدا استراب په متن کې دي ته استراب په متن وایي او د دې حکم دا ته استراب پورته ندی استراب د پورته کې دون پس حدیث دی او د استراب پورته نه شو حدیث ضعیف دی او ناقابل استدلال دی ناقابل استدلال وی او د استراب د پورته کې دوه صورت دی یو دا چې پر روایتونو کې تطبیق او موافقت راوړي یا دا چې یو روایت صحیح او راجح کې او نور غلط او مرجوح کې امام ترمذی د دې د ابن ارقم رضی الله عنه د روایت طرف تا پدی باب کی اشارہ ہوتا او دا حدیث جو رضا سے دے وَإِنَّ هَذِهِ الْخُشُوشَ مُحْتَزَرَةٌ وَإِذَا عَدَا وَدَسْمَاتِ زَيُنَ دِي تَقْبِرِيَانَ وَشَيَاتِينَ حَذِرِي نُشِكَلَ رَاضِيَ وَدُتَاسُنَ بِكُ الْخَلَاتِ رَاضَوْ دَرِي فَلْيَقُنْ لِوَي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ورد زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فدی مذکور حدیث کے امام ترمذی استراب ذکر کو او دانا استراب ذکر دے جاتے وی روا حشام الدستوائی روایت کلے دے حشام الدستوائی دا دستوائی منصوب دے دستواتا دا یو کلی وی علماوی کلی دے نگرہ حشام دستوائی دا حدیث نکل کر دے دا قطادن آغد زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ دا دیکھ واسطہ نشتا وقال حشام وسعید ابن ابی عروبہ سعید ابن عروبہ قطادہ عن القاسم ابن عوف الشیبانی عن زید ابن ارقم پوچھے دا کو واسطی سرد ورواہ شعبہ ومعمر قداتا عن نظر ابن آنس فقال شعبت عن زید ابن ارقم وقال معمر عن نظر ابن آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم دغره قدیمه کی روایت سند کی درې اعتراضو نارال یہ اعتراض دا چې ما قطعا او صحابی په منځ کې واسطه تکنا نده حساب پر روایت کی واسطه نشتا او په باقی درې روایتونو کې واسطه موجود ده په دې اعتراض پوښتنه کنا ها څه پوښتنه شوې زه دا وې کله نام قطعا او صحابي په منځ کې واسطه ني زدا څوک دي نده سعید ابن عروبہ پر روایت کی واسطہ قاسم ابن عوف الشیبانی دے او ده شعبہ و ده معمر پر روایت کی واسطہ نظر ابن عانس دے در اعتراف دارے چه صحابی سوک دے نده معمر پر روایت کی صحابی حضرت عانس رضی اللہ عنہ دے او کو باقی در وارو روایت انہوں کی صحابی زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ دے نده در اعتراف نرا لے دیو جنا قال ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ ما تقوز کرو دے امام محمد امام بخاری نان حاضر دے بارکی فقال نویوی یحسن ویکون قطادتو وی احتمال دار چیلی قطاد رحم اللہ روا عنہما جمیعا چه روایت دے کرید دے دوارو غندنا دو زید ابن ارخم و دو نظر ابن عانس دوارو دے روایت کرید پوچھئی دو دوارو دے روایت کرید نبنی طریقی آرسانت استراب ختم کو اے دمیر دو انہما راجیل زید ابن ارخام رضی اللہ عنہ نظر ابن عانس رضی اللہ عنہ ہونا در امام بخاری جی قول پر دروار اضطرابات ختم شل چه دوارو ننی اوری دنے دوارو ننی را حدیث اوری دنے وی و بهی قال اخبرنا احمد ابن عبدت الزبیو بابو عبداللہ بشری دے آو دیکھ 245 کے وفات تے البصری و احمد ابن عبدت الزبی البصری قال حدثنا حماد ابن زید عن عبدالعزیز ابن سہیل عن انس ابن مالک لیدا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث نقل کی کہ نبی علیہ السلام کانو اذا دخل الخلاء کل کی راغب و قدن نقید بیت الخلاء نو قال اللہ من یعوذ بکا من الخبث والخبائث دا دعا دیوی وی اللہ زبن ایقوان ساخذات آلی من الخبث دناری نو دکیری آنو شیطان آنونا والخبائثی او دزن آنو ددی شیطان آنو پیری آنونا قال ابو عیسیٰ هذا حديث حسن صحيح ويصل كي واذا شيطان مسلط كي في بيت الخلاء في انسان ذکر درجه کې دی الله ذکر نشي کوله او دې په ذکر نشي کوله شیطان غنیمت وګړي ذکر اللہ دے ذکر سر خودے تختی نجیرے کی مسلمان مجبور ہے تو جرے خود ذکر بیت الخلا کی کولے نشی ندور دنکی دون مقید دا اللہ کنو بنایو غواری چدائی استعادا دد بارد شیطان دا مطر او دا بچاونا یو ذریعہ جوڑشی باب ما یقولو اذا خرج من الخلائی باب دې په بیان د دې کې چې سب وايي چې کله روزي د بیت الخلانا د ورګن د دې دعا خو ته له برابر دې دعا کوي وذي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل بن يونس عن یوسف ابن ابی بردتا عن ابیه یا رسول والدن نخل قی رحمهم اللہ تعالی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال المؤمنین عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نخل قی بی بی فرمائیو نبی علیہ السلام اذا خرج من الخلاء چه رو بوتو ده بیت الخلانا نداد واده قال غفرانت دا غفرانت ایام مفول بیهی ده اے اطلبو اسأل غفرانت زغوان و سوال کنتانستا ده بخنی یا مفول مطلق ده اے غفر غفرانت بخنو کبخنستا بخنا او که بخنستا بیا خبر داری که بیت الخلا نبراوتو پا وقت دا بخنو لغواری د دې علماء څه جواب نه کړی په یالله حبیب بار وخت ذکر کولو لیکن په بیت الخلا کې ذکر لسانی بنشه نداوی د بندې دوه وجنه استغفار وایي دیر داری وی دا قضا حاجت کو وقت انسان دا قلو نجاستون و مشاہدہ کرے نوی تاریخ و لورکو چی داہری گندہ گولے چی گولے نو باطینی گندہ گئی مخلکا او ظاہر خبر رجی کل دا باطینی گندہ گئی مخلکی نو دا قفران کب خام خارے چی اللہ دا قدرت الخلا کے ناس سے مولا سمرہ گندہ گی مانا خارجی گی دا خو ظاہر را او پما کی باطنی گند گئی سمردی نداوی دفار او غفرانت غفرانت او بات علماء دا سی ویلی چن انسان نداوارا و لی بول دا بدن نغو اتن ندا دا صحت و دا زندگی دا اللہ دا طرف نیلوی نعمت تے او سے جنعمت شکر ادا کولے نشق و دا استغفار ہوا ہے ایک و جدری وقت دیو سری کزائے حاجت بنش ندا دا مرد سبب جوری وی لوگوی نعمت دے دی شکر نشق ادا کولے خورا سے استغفار ہوا ہے را سے استغفار ہوا ہے ابا سے علماء لکنی جسر کے غفرانہ کا دا شکر فضے لکا اہل عرب وی غفرانہ کا لا کفرانہ کا شکر دے دا کو نا شکری نکو ندائے قسم تا شکر دے دین علاوہ او بل روایت امراغل باز علماء لکنی چیر دا غریف دے قباد ورس صحیح ویلی چروتو الحمدللہ اللذی اذہبانی الاذا و آفانی دا باز علماء لکنی چی دا روایت غریف دے پکم ترق سردہ حدیث راغلے باز علماء دے طرف تلال دی چی دا تول روایات غریف دی ذکر حدیث پدی کے دے ابن ماجہ چی دا تراغلے وی نبی علیہ السلام چی لبیت الخلاء بروت ندا چی دے الحمدللہ اللذی اذہب عنی الاذا و آفانی او نسائی شریف کی داشتی حدیث راہ میں لکسن شریف نے مازار دار قدنی کی داشتی حدیث راہ میں الحمدللہ اللذی اخرج عنی ما یوزینی وامسط علی ما ینفعنی حمدن دی غزات لرا کلیکل زمانہ وشمال تکلیف رسولو او کمچی چی فیدر رسول ایک بدن کی پاتی کو دارنگی ابن جزر ام اللہ پا اگر کیو حدیث سحل ابن حیثم رضی اللہ عنہ نے ذکر کرے دار قدنی یو حدیث ذکر کرے نو پا گر روایات کتاب راگلے بعد علماء دیت ضعیف ویلی دی اباد عالمانو دی حدیث سے حد کرے لے لکہ امام سعید رحم اللہ نور ندا الفاظم کسوکو ای ندام دے وی چی ثابت تی قال ابو عیسیٰ آغا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل عن یوسف عن یوسف بن ابی بردا و ابو برد بن ابی موسیٰ اسم مندد سو عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری ولا نعرف فی هذا الباب نفی جنم قریبا مگر حدیث دا عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام